Калі дзверы зачыніліся, паранены лёг тварам да сцяны. Тапор з Антановічам сачылі, як палонны і ад'ютант, які трымаўся крокі на тры ззаду, прайшлі пад дажджом паўстудню і схаваліся за рогам адрыны. Праз нейкую хвіліну ў небе грымнула і амаль адразу загрымела зноў. Паранены ўздрыгнуў і сеў. Непрыхаваны боль у сініх вачах зрабіў спалатнелы твар трагічна прыгожым. «Ходзікі!» — пачаў і не скончыў сокалаў. Камандзір скасіў вока на застылы ківач і, таргануўшы вышэйшым плячом, не адказаў. Студэнт нервова глядзеў в акно, нарэшце на сцежцы з'явіўся Міткевіч, ён ішоў адзін. «Я разумею, на вайне трэба быць жорсткім», нібыта баючыся цішы загаварыў паранены. «Але як гэта страшна! Калі чалавек хаваўся разам з табой ад дажджу і еў твае сухары, не забывай, што ён забіў дамарацкага і параніў кончу», адрывіста сказаў Антановіч. Ляпнулі дзверы сянец, на парозе стаяў Міткевіч. Ён меў выгляд чалавека, якога кагадзе з галавой акунулі ў ваду. З барады крапала, з навылёт прамяклай світкі ў момант набегла вялікая лужына. Не кажучы ані слова, ад'ютант прагна прыклаўся да біклашкі. Антановіч таксама маўчаў, але было відаць, што яго грызе нейкая неадчэпная думка. Яму рупіла нешта спытаць, аднак ён марудзіў, як быццам гэтае нешта было надзвычай важлівым, і ад яго вельмі шмат залежала, і ўсё ж Антановіч адважыўся. Ён адчуваў? Міткевіч, неўцямна паглядзеўшы на юнака, адказаў не адразу. «Хіба вы не зразумелі, што ён сам не хацеў цягнуць?» Ад'ютант скінуў цяжкую світку і пачаў сцягваць боты. «Ён што-небудзь казаў вам?» – працягваў Антановіч. «Не. Мне здалося, вы стралялі якраз тады, калі грымеў гром», – дапытваўся студэнт. «Я не хачу гаварыць пра гэта», – адгукнуўся Міткевіч, пазіраючы ў акно. «Чаму?» – падазрона спытаў Антановіч. Ад'ютант змоўчаў. Антановіч з хвіліну вагаўся і раптам імкліва выйшаў дзверы. «Зараз будзе бура», – прамовіў Міткевіч. Тапор ледь прыкметна усміхнуўся. Сокалаў здагадаўся, забыўшыся на параненую руку, схапіўся з палка і ўзбуджана забегаў па хаце. Ад'ютант змеціў, што ходзікі стаяць, спраўдзіў час па сваім буре і, пацягнуўшы гіру, пусціў ківач. Антановіч ворваўся ў ліснічоўку, як віхор. «Цела няма! Вы адпусцілі яго!» З перакошаным тварам і рэвальверам у руцэ ён кінуўся на Міткевіча. Ад'ютант няўлоўным рухам выбіў з руку юнака зброі і прыціснуў рэвальвер нагой. Яны, абодва мокрыя да ніткі, з наліплымі на лбы валасамі, стаялі адзін супраць другога і цяжка дыхалі. «Я меў у вас прытулак і хлеб!» – задыхаючыся гаварыў студэнт. «Я любіў вас за мужнасць, за тое, што вашы грошы былі грашыма паўстання! Я да апошняга верыў, што вы... А вы... вы... аказаліся нягоднікам! пані Міткевіч? Я магу плюнуць вам у вочы. Грамадзянін Тапор, загадайце арыштаваць вашага ад'ютанта. У чым вы яго абвінавачваеце? З непраніклівым тварам спытаў камандзір. У тым, што ён адпусціў на волю свайго даўняга прыяцеля, капітана Крыніцкага. Як? Ускінуўся паранены. Я быў прыняты ў ягоным доме. Студэнт з пагардаю кіўнуў на Міткевіча. Я не раз сустракаў там Крыніцкага, чуў яго імя, я адчуваў, але я спадзяваўся да апошняй хвіліны. Толькі таму я змаўчаў і дазволіў ісці яму. Хай наіўнасць. Грамадзянін Міткевіч. Гэта праўда? Запытаў паранены. Так, мы былі знаёмыя. Вы чуеце? Чуеце? Павярнуўся Антановіч да камандзіра. Я ведаў гэта. Вы хочаце сказаць, што здагадаліся? Не. Я ведаў гэта з самага пачатку. Значыцца, вы таксама спадзяваліся, што... У голасе ў юнака жыла надзея. Тапор пахітаў галавой. Тады чаму вы загадалі ісці яму? Дазвольце мне не адказваць на ваша пытанне. Калі-небудзь вы зразумееце самі. Гэта здрада! Закрычаў Антановіч. Здрада, здрада! Ён быў страшны. Радзімая пляма на шчаце зрабілася попельнай. А памятайся, Восіп, загаварыў Сокалаў. Гэта абсурд! Студэнт павёў вакол няўцямнымі, амаль вар'яцкімі вачыма, бясіла апусціўся на лаўку і, абхапіўшы голову рукамі, заплакаў. Ён страляў нас, ён забіў Дамарацкага, вырывалася ў яго скрозь усхліп. Мы разам раслі, яны не шкадуюць нас, а мы... Я павінен быў забіць яго, хоць аднаго ворага, хоць аднаго! Удзел у паўстанні вымяраецца не колькасцю забітых, прамовіў Тапор. Ён глядзеў на юнака са спагадаю. Плечы ў Антановіча трэсліся. Гэтае відовішча было для параненага невыносным, і ён не вытрымаў. Восіп! Панні Гелене, было б сорамна за цябе. Словы падзейнічалі адразу. Што ты сказаў? Якое права ты маеш згадваць тут гэтае імя? Яно дарагое і мне, адказаў Сокалаў. Што? Студэнт скінуўся на ногі. Ён ужо не плакаў. Утаймуй сваю недарэчную рэўнасць, з лёгкім сумам адазваўся паранены. Я хачу, каб ты выказаўся ясней, Восіп. Мы не адны, я патрабую. Ну добра. Пакутліва чырванеючы сказаў Сокалаў. Я прызнаўся панне Гелене у сваіх пачуццях. Вось як, пагрозліва прамовіў Антановіч. Тапор з ад'ютантам глядзелі кожны ў сваё вакно. Я рады, што ты супакоіўся, сказаў Сокалаў. Я супакоюся толькі тады, калі ты скажаш мне ўсё. Няўжо ты не разумееш? Восіп. Ты павінен быць варты яе кахання. Антановіч падбег да параненага і імпэтна пацалаваў яго. Збянтэжаны і разгублены, не ведаючы, што рабіць, ён прысеў поруч з Сокалавым на палок. У запанавалай цішыні з'явіўся нейкі новы гук. Гэта было таканне ходзікаў. Дождж высільваўся, неба ўжо не грымела. Тапор разгарнуў на стале мапу. «Будзем прыбірацца ў Магілёў», — сказаў ён пасля роздуму. «В бліжэйшым маёнтку зменім адзенне, з Магілёва на захад туды, дзе паўстанне працягваецца. За вокнамі пасветлела, на небе з'явіліся акраўкі блакіту. Апроч таго, — прамовіў камандзір, — у нас ёсць прычына зрабіць у Магілёве візіт нейкаму пісару Савінічу. Вы чуеце, грамадзянін Антановіч? Калі вы будзеце настойваць, мы, бадай што, даручым гэты візіт вам. Студэнт кіўнуў стрымана. Але ў ягоных вачах была ўдзячнасць. «Трэба ісці», — сказаў камандзір. Чацвёра мужчын падняліся і разабрались піраміды зброю.